महाभारत वन पर्व एकादशाधिक द्विशततमोऽध्यायः पंच महाभूतों के गुणों का और इंद्रिय निग्रह का वर्णन। मार्कण्डेय उवाच एवमुक्तः स विप्रस्तु धर्मव्याधेन भारत कथाम कथयद् भूयो मनसः प्रीतिवर्धनम्। मार्कण्डेय जी कहते हैं, भरत नंदन, धर्मव्याध के इस प्रकार उपदेश देने पर कौशिक ब्राह्मण ने पुनः मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाली वार्ता प्रारंभ की। ब्राह्मण उवाच महाभूतानि यान्याहुः पंचधर्मभृतां वर एकैकस्य गुणान् सम्यक् पञ्चानामपि मे वद। ब्राह्मण बोला, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध जो पांच महाभूत कहे जाते हैं, उन पांचों में से प्रत्येक के गुणों का मुझसे भली भांति वर्णन करो। व्याध उवाच भूमिरापस्तथा ज्योतिर्वायुराकाशमेव च गुणोत्तराणि सर्वाणि तेषां वक्ष्यामि ते गुणान्। धर्मव्याध ने कहा, ब्रह्मन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब पूर्व पूर्व वाले तत्व अपने से उत्तर उत्तर वालों के गुणों से युक्त हैं, मैं उनके गुणों का वर्णन करता हूँ। भूमि पंचगुणा ब्रह्मण्युदकम च चतुर्गुणम गुणास्त्रयस्तेजसी च त्रयसश्चाकाशवातयोः। विप्रवर, पृथ्वी में पांच गुण हैं, जल चार गुण से युक्त है, तेज में तीन गुण होते हैं, वायु में दो और आकाश में एक गुण है। शब्द स्पर्शश्च रूपं च रसो गंधश्च पंचमः एते गुणाः पंचभूमे सर्वेभ्यो गुणवत्तरा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये भूमि के पांच गुण हैं। इस प्रकार भूमि अन्य सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुणवती है। शब्द स्पर्शश्च रूपं च रसश्चापि द्विजोत्तमः अपामेते गुणा ब्रह्मण कीर्तिस्तास्तव सुव्रत। द्विश्रेष्ठ, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चार जल के गुण हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण, इनका वर्णन पहले भी आपसे किया गया है। शब्द स्पर्श स्पर्श रूपम च तेजसोथ गुणास्त्रयः शब्द स्पर्शश्च वायौ तु शब्दश्चाकाश एव तु। शब्द, स्पर्श तथा रूप, ये तेज के तीन गुण हैं। शब्द और स्पर्श, ये दो गुण वायु के हैं तथा आकाश में एक ही गुण है शब्द। एते पंचदश ब्रह्मण गुणा भूतेषु पंचसु प्रतन्ते सर्वभूतेषु योषु येषु लोका प्रतिष्ठिता। ब्रह्मण, इस प्रकार पांचों भूतों में ये पंद्रह गुण बताए गए हैं, इन्हें में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। अन्योन्यं नातिवर्तन्ते सम्यक् च भवति द्विजः यदा तु विषमं भावं आचरन्ति चराचराः तदा देहि देहमन्यं व्यतिरोहति कालतः आनुपुर्व्यां विनश्यन्ति जायन्ते चानुपुर्वशः। विप्रवर, ये पांच भूत एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, परस्पर मिलकर ही भली भांति प्रकाशित होते हैं। जिस समय व्यक्त और अव्यक्त पांचों भूत विषम भाव को प्राप्त होते हैं, उस समय यह जीव काल की प्रेरणा से अपने संकल्पानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है। ये पांचों भूत मृत्यु काल में प्रतिलोम क्रम से विलीन हो जाते हैं और उत्पत्ति काल में अनुलोम क्रम से उत्पन्न होते हैं। तत्र तत्र हि दृश्यन्ते धातव पांच भौतिका ऐरावृतमिदं सर्वं जगत्स्थावर जंगमम्। विभिन्न शरीरों में जितने रक्त आदि धातु दिखाई देते हैं, वे सब पांच भूतों के ही परिणाम हैं, जिनसे यह समस्त चराचर जगत व्याप्त है। इंद्रिय सृज्यते यत् तद्व्यक्तमिति स्मृतम् तदव्यक्तमिति ज्ञेयम् लिंगग्राह्यम् अतीन्द्रियम्। बाह्य इंद्रियों से जिस जिसका संसर्ग होता है, वह व्यक्त माना गया है, परंतु जो विषय इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, केवल अनुमान से जाना जाता है उसे अव्यक्त समझना चाहिए। यथा स्वं ग्राहकान्येयां शब्दादीनम् इमानि इन्द्रियाणि यदादेशी धारयन्निवतप्यते। अपने अपने विषयों का अतिक्रमण न करके इन शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली इन इंद्रियों को जब आत्मा अपने वश में करता है तब मानो वह तपस्या करता है। लोके विततम आत्मानं लोकं चात्मनि पश्यति परावरज्ञो यः शक्तः स तु भूतानि पश्यति। वह संपूर्ण लोकों में अपने को व्याप्त और अपने में संपूर्ण लोकों को स्थित देखता है। इस प्रकार जो निर्गुण ब्रह्म को जानने वाला समर्थ ज्ञानी पुरुष है वह संपूर्ण भूतों को आत्म रूप से देखता है। पश्यत सर्वभूतानि सर्वावस्थासु सर्वदा ब्रह्मभूतस्य संयोगो नासु भेदोपपद्यते। अब अवस्थाओं में सदा समस्त भूतों को आत्म रूप से देखने वाले उस ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी का कभी भी अशुभ कर्मों से संपर्क होना संभव नहीं है। अज्ञान मूलम तम क्लेशम अतिवृत्तस्य पौरुषम लोकवृत्ति प्रकाशे न ज्ञान मार्गेण गम्यते। उस पूर्वोक्त अज्ञान जनित क्लेश से जो पार हो गया है उस महापुरुष का प्रभाव उसके द्वारा की जाने वाली लौकिक चेष्टाओं से ज्ञान मार्ग के द्वारा जाना जा सकता है। अनादिनिधनं जन्तुम आत्मयोनिं सदाव्ययम् अनौपम्यम् अमूर्तम् च भगवानाः बुद्धिमान। बुद्धिमान भगवान ब्रह्मा ने अपने निश्वास भूत वेदों के द्वारा मुक्त जीव को आदि अंत से रहित स्वयंभू अधिकारी अनुपम तथा निराकार बताया है। तपो मूलम इदम सर्वम जन्माम विप्राणुप्रेक्षसे इन्द्रियाण्येव संयम्य तपो भवति नान्यथा। विप्रवर आप मुझसे जो कुछ पूछते हैं उसके उत्तर में मैं यह बता रहा हूँ कि इस सब का मूल तप है। इंद्रियों का संयम करने से ही वह तपस्या संपन्न होती है और किसी प्रकार से नहीं। इंद्रियाण्येव तत्सर्वं यत्स्वर्ग नरका उभौ निगृहीत विशिष्टानि स्वर्गाय नरकाय च। स्वर्ग और नरक आदि जो कुछ भी है वह सब इंद्रियां ही है, अर्थात इंद्रियां ही उनकी कारण है। वश में ही हुई इंद्रियां स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है और जिन्हें विषयों की ओर खुला छोड़ दिया गया है वे इंद्रियां नरक में डालने वाली है। एस योग विधे कृष्णो यावत इंद्रिय धारणम एतन्मूलम ही तपसः कृष्णस्य नरकस्य च। योग का संपूर्ण रूप से अनुष्ठान यही है कि मन से ही समस्त इंद्रियों को काबू में रखा जाए, यही सारी तपस्या का मूल है और इंद्रियों को वश में न रखना ही नरक का हेतु है। इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषमार्चन च संशयम् संयम्यं तु नान्येव ततः सिद्धिं समाप्नुयात्। इंद्रियों के संसर्ग से ही मनुष्य निसंदेह दुर्गुण दुराचार आदि दोषों को प्राप्त होते हैं। उन्हें इंद्रियों को अच्छी तरह वश में कर लेने पर उन्हें सर्वथा सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सन्मात्मा नित्यानाम ऐश्वर्यम योधिगच्छति न स पापै कुतो नर्थै युज्यते विजितेन्द्रियः। जो अपने शरीर में ही सदा विद्यमान रहने वाले मन सहित छह इंद्रियों पर अधिकार पा लेता है वह जितेंद्रिय पुरुष पापों में नहीं लगता, फिर पाप जनित अनर्थों से तो उसका संयोग ही कैसे हो सकता है। रथ शरीरम पुरुषस्य दृष्टम आत्मा नियंतेन्द्रियाण्याहुरत्वार तैरग्रमत्त कुशली सदस्वै दान्तै सुखम जाति रथी वधीरः। पुरुष का वह प्रत्यक्ष देखने में आने वाला स्थूल शरीर रथ है, आत्मा बुद्धि सारथी है और इंद्रियों को अश्व बताया गया है। जैसे कुशल सावधान एवं धीर रथी उत्तम घोड़ों को अपने वश में रखकर उनके द्वारा सुखपूर्वक मार्ग तय करता है, उसी प्रकार सावधान धीर एवं साधन कुशल पुरुष इंद्रियों को वश में करके सुख से जीवन यापन यात्रा पूर्ण करता है। सन्मात्मनि युक्तानां इंद्रियाणां प्रमाथिनां यो धीरो धार्ये द्रस्मिन् स स्यात् परम सारथी। जो धीर पुरुष अपने शरीर में नित्य विद्यमान छह प्रमथनशील इंद्रिय रूपी अश्वों की बागडोर संभालता है वही उत्तम सारथी हो सकता है। इंद्रियाणां प्रशिष्टानां भयानां इव वर्त्मसु धृतिं कुर्वेत सारथे धृत्वा तानि जये ध्रुवम्। सड़क पर दौड़ने वाले घोड़ों की तरह विषयों में विचरने वाली इन इंद्रियों को वश में करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रयत्न करे। धैर्यपूर्वक उद्योग करने वाले को उन पर अवश्य विजय प्राप्त होता है। इंद्रियाणां विचरतां यन्मनोनो विधेयते तदस्य हरते बुद्धिं नामं वायुरिवाम्भसी। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। येषु विप्रतिपद्यन्ते षट्सु मोहात् फलागमं तेष्वध्यवसिताध्यायी विन्दते ध्यानजं फलम्। सभी मनुष्य इन छह इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में उनसे प्राप्त होने वाले सुख रूप फल पाने के संबंध में मोह से संशय में पड़ जाते हैं, परंतु जो उनके दोषों का अनुसंधान करने वाला वीतराग पुरुष है वह उनका निग्रह करके ध्यान जनित आनंद का अनुभव करता है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कण्डेय समास्या पर्वणि ब्राह्मण व्याध संवादे एकादशाधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 211वां अध्याय पूरा हुआ।